Fis-sensiela ta' intervisti li jiena sarti Cesar fulħabib tiegħi Charles Bord, studenti tal-Università qed nagħmlu għas-servi mit-teatrina teatru, illum fil-15 Settembru 1972 imissi li nitkellmu ma' Brother Carmelo Garia, illi kellu ħafna x'jaqsam mat-teatru Malti. Hawnhekk qegħdin l-istar tal-Blue Sisters. Brother, tgħidilna xi ħaġa fuq il-ħajja personali tiegħek? Jiena sejjer inwieġeb għal mistoqsija tas-sinjorija tagħkom. Jiena twelet bil-Kilkara fil-parroċċa ta' Sant' Elena. 82 sena ilu, jiġifieri fl-1890. Jiena ġejt edukat fl-iskola Primjera tal-Istess Raħal fejn trabbejt fejn ħeħdemt wara li kont spiċċajt l-iskola kollha. Iżda fl-1909 twaqqaf l-ewwel oratorju tal-iżam bil-Kirkara. U hemmhekk ta' 20 sena malajr tħallt f'din il-għaqda illi kienet għaqda kif bdiet tinferex mad-dinja kollha. Sena biss wara jien aċċettajt il-vokazzjoni li kienet niftet f'qalbi. U għalhekk fl-1910 sebt ruħi aspirant San Patrick ta' Tlema. Għaxista ta' Tlema kienet il-post magħtur fejn kellu jinbena ċentru Saliżjan ġdid. Fl-1912 jiena tlajt Torino biex nistudja għan-novizzjat u fl-1913 il-qajt il-voti professjonali minn idejn Don Albera, it-tieni suċċessur ta' Don Bosco. Għal dan iż-żmien imrat sewwa u wara il-fejqan tiegħi kelli ninżel għalija. Matul dan il-vjaġġ jiena waqgħet Truma fejn kelli x-xorti kbira nieħu bidejn il-qaddis Papa San Pio X, u meta tkellimt miegħu fuq dan is-suġġett għalli għara li tkun Saliżjan tajjeb. U din jiena bqajt nozza bħala waħda mill-ikbar grazzi tiegħi. Li ma ninsija qatt. Fl-1914 erġajt lura lej Malta imħabba l-gwerra. U wara 13 sena f'din il-gżira kelli narġa' mmur għalija fej bqajt għal 8 snin sħaħ. Ġejt Malta wara mill-ġdid u bqajt naqdin missjoni tiegħi hawn sal-ġurnata tal-lum. L-62 sena ta' missjoni Saliżjana, dan it-tielet Saliżjan li jaħfad jiena fl-istorja ta' Malta, ħdimt u għamilt mill-aħjar. Waqfejn minn għal waqfien attività tal-oratorju u li stajt nilħaq nagħmel. Speċjalment fit-teatru u tal-tallim ta' dutina l-tfal. Issa jiena għallem reċiti u ktibt mal-111 l-ofra ta' teatru. Seba' minnhom reliġjużi, il-favoriti tiegħi huma il-Goodbye, l-eku ta' daqqa ta' ħarta u Kristus Imperat. Jiena ktibt mijiet ta' poeżijiet, varjetà ta' makketti u mużika anke reliġjuża. Ukoll kont l-ewwel wieħed illi applikajt il-klim Malti fuq il-qudiesa bil-Malti. Il-ħafna atturi tat-teatru li laħqu suċċessi kbar minn taħt idejja ma jagħtu l-ikbar sodisfazz lill-Malta. Niftakar f'dawn it-62 sena li qattajt nagħlem ħafna tfal u ġuventur li fiż-żmien kienu jattendu bil-gżuż għax naf li dak ix-xogħol vera ħalla frott. U issa li xjaħt xorta ma baqgħux mill-apostolat tiegħi għax minn imur iżur fil-Blue Sisters. Żgur li jarani naħdem jeqnajn bil-morda u nagħmel mill-aħjar li nista' biex nikkonfortuhom. Iż-żmien qisu li ma għamel bija xejn ebda effett. och ena dagen natten på dag leda min alia och sakade namel gick till bambin i din saha Lincoln nästa nachden floratori. Metat i skollos ma kollos, xini dik il-ħaġa li l-aktar tatek soddisfazzjon li l-ek? L-soddisfazzjon fil-ħajatija ija li għalt 60 sena nallem il-dottrina u l-bibja u naħli jaffarti dan għalġit ħalla frod kbir għaw Malta. Għandek xi diplomi inti ħadd xi diplomi fajtek? Jien għallem fil-lajja ċitta ħiċil għaliex kelli okkupazzjoni kbar oħra u ma stajċ nħallihom. Xogħol tal-apostolat. Fid-diskursata li kellna ftit ilu miegħek semmejna konna qed nitkellmu meta ġejt inti lura mill-Italja. Kif kienet is-sitwazzjoni hawn Malta tal-Falk u kif tħajjart inti li tagħti l-parti tiegħek? Ngħidlek is-sewwa meta ġejt hawn Malta. Materjal għat-teatru li għotta għalina ma tansib twiss. Illa għaliex aħna dejjem iddedikajna ruħna li nagħmlu teatru edukattiv, nħallmu lit-tfal u nħallmu lill-pubbliku. Allura kelli immetrasi biex nikteb xi ħaġa jiena. U ma nistix ngħid illi l-ewwel xogħol li għamilt sar fjask mill-kbar. Imma sebt min fataħ li għajnejja, ikkoreġġejt ruħi u arġajt ktibt minn ġdid dak li għamilt u mbagħad għamilt suċċess kbir bija u din il-biċċa xogħol jisimha l-eku ta' daqqa ta' ħarta kummedja li jiena napprezzaha ħafna u li l-pubbliku għadu jitlu bih li sallu. Mbagħad naturalment jiena bqajt nikteb u nikteb l-bżonn ġanni nikteb illa għaliex teatru konna nagħmlu spiss kważi kun nhar ta' ħadd, allura kelli nagħmel sforz kbir u nikteb u nittraduċi. U laħħaqt il-numru ta' 111 il-biċċa xorta teatrali. Għaliex ma sittomx soddisfaċenti dawk il-poċa li kien hemm dak iż-żmien? Ma sitter soddisfaċenti għaliex bħal ma jgħidlek illi t-teatru tagħna edukattiv kien jitlob ħwejjeġ iktar morali, kien jitlob ħwejjeġ iktar edukattivi, allura jiena ma sebx materjal li għotta għalina. U najdlek sewa dik il-ħaġa li kien it-tattalina kien antikwa ta' wisq, u mbagħad kien hawn xi erba' parti kont neqgħedha bihom, imma l-bqija bdejt jew nikteb jien u kelli xi ħbieb għajnuni wkoll. U wieħed minnhom huwa l-Eċċellenza tiegħu l-Gvernatur Ġenerali li anke hu qalibli wkoll xi affarijiet mit-Taljan għal Malti li għamilhom fuq il-Paktan. Min kien? Ġenerali ta' dan iż-żmien. Jew Antonio Mamo. Li kien għadu student. Dak ukoll kien mit-Taljana għal-Malti biex nagħmluha fuq il-park u għamilnija bil-pjaċir kollu. Illa għaliex intelligenti ħafna u għalhekk ħadd frott tajjeb ħafna minn għandu. Għaliex issejħlhom antikwati dawk id-drammi li fit-tin, forsi għax kien. Kienu mittubin ilhom ħafna u dejjem jirrepetu l-istess ħaġa u jiena nsejħilhom antikwati għaliex u dejjem ripetuti. U jien ma stajx nibqa' f'dik it-triq ta' ripetizzjoni jgħidhom l-istess, allura għalhekk ħassejt il-bżonn li nikteb jiena. Lekku ta' daqqa ta' ħarsa li ħettur. Però kummedja li ma xebba ħadd kien għali u ngħidlek li kull meta minnija kellna folla kbira fit-teatru. U għax tittratta? Il-kummedja lekku ta' daqqa ta' ħarsa li hija l-preferita tal-pubbliku tittratta li kien qed isir funeral. U wieħed mit-tfal iddeffet bħalma dejjem jagħmlu tfal u qasam il-fila. Kien hemm wieħed milli qed funeral u taħ daqqa ta' ħarta. Dan it-tifel tant iddissefih baqa' jiftakar sa ma kiber u kien saraqlu lill-ibnu u kien għamil vittma minnu għax issuċjaħ kumpanija tal-ħallilin. Allora meta missieru kien mara l-gwerra u rritorna lura. L-tifel ma sabux, u meta sabu, sab fuħieħ wieħed mill-ar nies li kien hemm ġewwa l-Belt ta' Spanja. Tista' issemminna xi biċċiet ta' xogħlijiet minn tiegħek oħrajn illi huma għal qalbek? Nista' ngħidilkom li għandi l-kummedja tal-Goodbye kull meta għamilniha teatru sħiħ jibki. U jitilgħu fuq il-park jagħtuna proset speċjalment dak it-tifel li għamel il-parti le amele el parte da gioni da sahare col hat o oh. Dina el god bike na se consiste billi om mittefel mis sir om mittefel اكثر ما فلت الزواج الواحد معزي اشكن بتو دير رولي بلي واكن سنيور كلت الزواج واحد نوبلي وبنادم دبلوماتيكو اللي عنده شي كاريغا كبيرة اما الطفل اندحال بينيتهم بيش يستا يجيب الباشي مع المسير مع النانو وما امو ودانا ارنشير اسا دك زمين شي تخوف من البالك ينا لكتر لي طيب ستوديو فوق الستوريا رومانا والكبر درامي اللي عندي فوست الكوليزيوني لكتب وما درامي روماني اليوم نبدأ بشنايت عندي كريستوس امبرات كريستوس فينشيت وكريستوس رينا وداون الدرامي متى ما عملوهم داك الكوستومي وداك الكبر تاعهم نايد لك اللي كوازي نقص مالتا كل راتو ومتى عملنا روما تا كوستانتينو بركركارة جد بحجارة اش باللي امهك كوستانتينو هو السفر تا سانتيلنا اللورا كانوا كوريوزي اللي عراو دان الدرام وجايين بالبرايفت وجايين وما يستشاو حاتو كلنا نعملو حي 24 داربة دان الدرام داك الزمن شي يدير لك من الدرام الايطالياني اللي كانوا في مالطا الدرام الايطالياني دايم عجبوني لعلش دايم رايت ارتستيك بار في يوم وعليك يا نط حياتنا قلب حقنا منهم قلب في 40 ويهد منهم ما تكلمش في اوبري لعلش الاوبري مبات انتو ما داوك مالطا قول لك انت السحر ورايو مجبرو ولو الوهد ينا كنت نكري فالك وكنت مرنا روما وكل تستا استمنا شي شوليت اللي لسه مستاليان على المالتي الكبر واحد اللي سبتو دفيش اللي كان معمودية الدم دا معمودية الدم مكتوب دفيش اللي واحد مستاليان و تريد فيرو تعمل ستوديو سبيشالمنت فوق التكنيكا تشويني تاك الزمين عشي تراتا السجاد فوق داون البراتي اللي كانوا يسرقوا داون البحرين يتلوهم فوق شويني طحهم بيش يعملوهم السيرة طحهم يقتفوا ويقدوا بيهم من ثم بحلا نيس نايدوا احنا اللي كانوا السيرة اللورا فوق البالك كنتوا استلاو الارمامنت تشويني عشي انجلترا كانوا يعملوا كيف كنتوا تخدموا انتم احنا كنا نعملو مينياتورا في الشغل نروو بلا قلتعنا نشيف وشينا و الناس طان كن يمبرسينا وروحهم اللي ما كنو شيفمو التكنيكا تانا كيف نعملوه و نشينا نعملوه كنت تشبوهم فوق شي سيني وكرة كنت كن نعملو مزار انتشرت الشينا ومشيهم فوق الستايك ام البوت كانوا يعطي الامبرسيون اللي اثرت شويني مشين فوق البحر دوار الشيني سادا كتني كيف كنت ترانجاوهم بيش كنت تعملوهم برزنتي الشيني كان ترتو كارمينو بورج دي بونو من سان جيليان اللي كان برافو حقنا في التورا و كان الشارج اللي فنجلنا الشيني عملتها التور وكل ينا دومت من الرشي تانا عمتن سنة 24 سنة منهم بالتاليان وعملت نفس السنة نرشتا بالتاليان جو الإيطاليا السيس فلح تورينو وجو سأليا تيبي كنتو ترانجاو او ترشتاو تيب تا تران كنتو ترشتاو هي شولية ادوكاتيفي ادتاتي عدي ارتانا ساليزيان جيلي مشيت التياتر وانتي التياتو من مندو السوفريوري تاو اكتاو الفدية ينا كنت انقارقات منو او من التياتو تانا هارجو حفنا التوري دي عادم صالوم يرشتاو فوق تلفزيون وفوق الريديفيوشن تحسن منا شي سميت شي سميت نستان سمي لك سور جون نافارو نستان سمي لك سور سكارتلو nästan sen medlek Albert Madiona, Carmen Borges de Bono, Oreste Vassallo, Edith Saila, etc. etc. de man iftakajt, u mandiċ memoria na jibak l-smiet taħħom kolla. ħarġu xie kittibu me taħt id-dik? Iva, iva, ħarġu kol. Anzi, jiena forz l-atturi li brillaw, nsejt nsemmilkom il-Tonino Xvieret u l-famuż Giuseppe Mura. Li dawk kienu il-brillanti tal-Falktana. Umbad. Dawk li huma kittieba? Dawk li huma kittieba, per eżempju, għandi Salvino Vera, għandi Cialisto. Cialisto, u Father Bon? Father Bon imħajjar minni. Sewa? Kif tħajjar minnek? Tħajjar minni billi darba ġeja id-dar tagħna u tani xi xogħol biex nagħmilulu u qed lu dak għad tistagħmlu inti, qed lu għax intom għad tridu tarmaw teatru u allura tagħmlu inti u hekk bida Father Bon jikteb u kiteb affarijiet sbieħ u llum Father Bon sabu sistem għandu jew Malta. Ġieli kellek xi kont tasma' ħajna. Ġolla sfina ħabib tiegħi ħafna. U dejjem nintaqgħu nikkongratulaw roħna flimkien għax-xogħol li għamilu u jien nifraħ bix-xogħol tiegħu u jifraħ bix-xogħol tiegħi. L-ewwel semmejtilna li kellkom xi ħaġa staqsu meta fil-bidu hekk influwenzajtu xulxin? Fil-bidu naħseb li Fadel Lasfina tħajjar ħafna mill-palk tal-żjan tagħna. Era għaliex kien jiġi jara, kif kien jiġi wkoll Father Bon, u ħadd il-bżonn. Mbagħad rama kumpanija, tajtu xi affarijiet għadhom. X'kien jisimha l-kumpanija? Il-kumpanija nitlobkom tiskużani ma ħadniex nistaqax jisimha. Tagħna kien jisimha San Genesio. Lina għandha xi konnessjoni ma' Tabir fil-Karak, Tabir fil-Karak. Tabir fil-Karak konna tajni aħna l-istess isem San Genesio għax l-oratorju oriġinarjament kien imbini għalina Saliżjan. Dak kien tagħna. Mbagħad ħallejni ħabba tirkostanza. L-oratorju, il-palk tal-oratorju ġej minn dak iż-żmien. Il-palk tal-oratorju l-ewwel marfet fuq u jiena u jien l-ewwel wieħed li organizzajt l-ewwel rexta fl-oratorju ta' Birk il-Kara, għax jiena minn hemm ħrext. X'kienet l-idea li ma ttellawx nisa atturi attriti wkoll? Ma ntellawx nisa atturi għax fil-Kostituzzjoni Don Bosco li huwa l-fundatur tagħna ħallilna bil-mittub illi ma nirreċitawx bin-nisa. Imma illum iż-żminijiet jitolbu mod ieħor. Tajbilna dwar dik li kienħareġ l-isqof Mauro Caruana li l-partijiet tan-nisa għandhom jinħadmu min-nisa. Kienħareġ xi digri. Jiena naqbel magħha din il-ħaġa, għaliex aħjar hekk midli tlibbes ġuvni ta' mal. Għaliex nara ħaġa ridikola tlibbes ġuvni. Hemm eċċezzjoni li meta kelli lin-noti garlandu għal jaħtrilu, dak kien adattat ħafna. U tal-lajtu kem id-leba bħala mara fuq il-partana da' s-Saliżjan. Kas ta' ċensura kien ikun hemm, per eżempju, tistessem minna xi każi jekk ta' ċensura fejn ma ħallokhom xi tellgħu xi. Qatt ma niftakar li ċensurawna jiġifieri għamluna impediment li ma nagħmlux it-tali xogħol u t-tali xogħol, imma però li waqajna taħt iċ-ċensura kemm id-darba. U dejjem għaddewunna qatt jafu li aħna insomma. Dejjem nagħmlu xogħlijiet tajba u l-kappillan istess kien jgħidulna l-palk tagħhom huwa pulbitu ta' knisja il għaliex joħroġ ħafna tgħallim minnu. Jiena smajt hemm ħafna teħluq jiena fil-palk tagħna kien għajn ta' tgħalli. Jiġifieri l-għan tagħhom kien illi tgħallmu lill-pubbliku. Dak huwa kien l-iskop tagħna li nagħmlu speċjalment meta konna naraw dawk in-nies tat-tfal quddiemna. Tiftakar li lil xi ħadd ieħor li bata minn ċensura però xi drammi ta' xi ħadd ieħor? Li sofra ċensura? Din hija ħaġa riservata u ma jgħidux il-kulħadd. Allora ma nistax nidħol f'dan il-meritu, l-ewwel nistax nibda li noffendi xi ħadd. U t-tieni għaliex dejjem żammewha segreta din. Iċ-ċensura? Ma valjat, kważi għax xi kittieba jiftaħru li ġew ċensurati għax ġew xi ħaġa ġdida. Imma meta jgħidu huma kollox sewwa, ma li jgħidu ħadd ieħor ma nsibix ħaġa xieraqa. Ta' kux taw il-kostumi hekk minn li kont iġibhom? Il-kostumi kont nitlob is-superjur u tieni xi ħaġa Mbagħad konna nagħmlu lotterija kull serata teatru u dak li jibqa' għandna inqiegħduh ma' dak li tina s-superjur tagħna u xi drabi kont insib ukoll xi benefatturi. U rigward il-manutenzjoni iċ-xogħol kellna ċerti benefatturi nisa u kienu jħitilna kollox huma. Aħna konna fortunati. Illa għaliex minn bejn it-teatru li huwa qatt minn sis-Sinjur Alfonso Maria Galia, dak ħaseb u għamel teatru kbir, imżejjem minn kollox, ma jonqtu xejn, sala kbira, sabiħa, bil-pittura ta' professur Giuseppe Calì u xenarju minn Cremona. Allora it-teatru tagħna nistgħu niftaħru bih. Issa żammejthom jien. Mezza li jiena qiegħed hawn fl-isptar tal-Bżittar Marin, hemm ħadd ieħor inkarigat u qed jagħmel l-elenku ta' kollox biex ikunu jafu x'ħallejtilhom u ma ħallejtulhomx. U fost kollox wara sentejn li waqafna mit-teatru għax ħlibna fuq it-tokis, issa s-sena l-oħra ġejna bdejna u ħriġna bidram kbir ħafna. Li tanti noġob illi n-nies ġew fuqi u qalu li Galia rridu teatru teatru wara l-sittex tagħmilna teatru. Dan id-dram jismu l-boja ta' Venezja li wieħed mill-isbaħ dram Miljan. Dejjem taqleb xi ħaġa minn irsin ieħor dejjem fittex li nżejjen u nixħed kif jur l-awwol hemm u l-ħaġa nkabbara u nżejjena. Mhix produzzjoni kelma b'kelma? Le, waqqas tista' toqgħod kelma b'kelma, illa għaliex l-idjoma ta' irsien ma tistax taqbel ma' idjoma ta' irsien ieħor, so speċjalment meta naqleb xi operetta dawk il-versi ta' poezija assolutament titwarraf minnhom għal kollox. Dawk tikteb għal rasek, tieħobet is-suġġett u tikteb inti. Semmek l-anta kon kien li talmu. Allura ma kont fittex inti preżenti f'kit biedek li jkun hemm valur letterarju? Il-valur letterarju strettament ma stajniex nżommu, ftajr reali. Għax fi żmien 60 senet, 50 senilu, konna neħdu gost nqagħdu xi kelma bit-Taljan. Allora ma stajniex nsegwu, imma minn ċertu żmien law mbagħad il-linja letterarja żammejta fil-poeżijiet. Sammejta wkoll fil-kamp letterar, ever ta' teatru, imma bħalma qed ngħidilkom ċertu żmien. Tali modi naħseb li l-ebda Malti ma żamm strettament il-letteratura Maltija, għax konna nagħmlu użu ħafna mit-Taljan. Ma tafxar fej kienu isejħula l-indipendenza u l-kumpanija li kien daħlu żmien. L-originalità tagħha ma nafxinu. Però l-indipendenza jiena nifhimha li huma kienu għalihom indipendenti minn kulħadd. Minn kumpaniji oħra jew? Minn kumpaniji oħra li kienu waqfuhom għas-sett bħalma waqafni aħna u tawa l-isem ta' indipendenza. U aħna tajnija l-isem ta' San Ginesio, għaliex San Ginesio kien wieħed mill-atturi famużi Romani. Għalhekk għażilna dal l-isem. U għal-patrun tal-atturi wkoll San Ginesio? Neħduh bħala protettur tal-fatt. Tiftakar xi kumpaniji minn ta' dak iż-żmien bħall-indipendenza pereżempju? Niftakar xi kumpanijiet jagħmlu xi vodvilli u xi kummedja l-awwelhom u xi sketches ma niftakarx li kemm tagħhom iva mawr ġo ta' sliema kien hawn ħafna dialettanti li jagħmlu pereżempju vodvill. Si operetta, si bicca min opera, u xoli jiet oħra insomma li ma tistax titlaqar kollox. Tifmu meta ngħidu vodvill intom propja? Meta ngħidu vodvill jiġifieri ħaġa miġbura minn biċċiet ta' kanzunetti jew xi biċċa opera tagħhom flimkien. Tista' semminna xi eżempju ta' vodvill? Vodvill nista' nsemmilkom il-prinċip ta' skina illi kiteb ċali jitto u li jirrepetajni ħkemm id-darba fuq il-palk, però mhux ħaġa oriġinali tiegħu tjejer till Per Tillkom med Houdinja och med Noperetti, jag kan så nätti och Sibicho. Sista så finna det ska leta och tacka här. Det ska leta och tacka vara då som en kollo när det kommer till att skoza och ni, att man är tacka. Skånt ut ett moment att du bussett. Kan jag ställa bussett? Bussett och affära, men dram. Eller alldeles ett bussett typ av sitt dramatiko. Och hade jag seria. Och med den här då farsa. I affärer min komedia, eller alldeles i jag har jag komika, palma i jag komedia. Tiftakar då nil på sjad, för ni kunde kunna hafna sagerationiet och kombinationiet. Då kan på sjad, när det kommer till att hattma fattar i kompeten med hon. Eller alldeles, bish i fastslo situationer framtid i sin dinja, kolla hattma jag till hon. Då kan på sjad, kan jag propria capolavor, mi stavo nedo, e l'alice palmette il comune francese, a situazioni ieri, ma veramente meravigliosa. Chi mi si ciulli tra l'ires o lei in nis, davo il poscià? Davo il poscià, insomma, che no, con la sorta scioli sociali, ma il riga tachom, che ne da c'è wahda, spinta, o allora muscol hat che ne stai amelo che le recitavo anche per teatro di arte o che ne moro hat ma ne salio quel compagnia dall'indipendenza che ne sicta al marufa a Malta o l'icta le amle poro e ma è stil come le in divisione ben il resti e mdak li hua scuola ta moralità o mdak li hua divertiment. Dak li huwa divertiment leċitu kollox. Dik li hija skola ta' moralità hija għażla ta' kliem li jeduka u jagħmel ġid, mhux biss se jippjaċi. Imma naħseb li intom ukoll ristu li jiddevertu ruhom minn iġjara. O kienu jiddevertu ngħid dar żgur. Imma ħadma għedna divertiment mhux kollu leċitu. Biex intellgħu play. Il-reħenza, kun ħad kien jagħmlu marratu? Biex intellgħu play aħna konna nagħmlu hekk kara. Kull wieħed jaqra kollha u meta kulħadd ikun qara l-produzzjoni. Allura nagħmlu l-ewwel provi. Nagħmlu l-ewwel provi, milli meta jieħdu produzzjoni jaqrawha, jikkupjaw il-parti tagħhom ukoll. Imbagħad nibdew nintaqgħu biex nagħmlu l-provi. Allora, meta nagħmlu provi, jien fil-provi l-iktar li konti ħofna għallimhom, illi jirreċitaw naturali u ma jagħmlux deklamazzjonijiet, jien kont ngħidu lhom iktar aħbib tiegħi. Kif titkellmu fil-familja? Nitkellmu ma' xulxin meta nkunu qegħdin fis-soċjetà. Forsi kont ħobb ir-realizmu fuq il-park? Jien kont ħobb in-naturalezza. Għax il-park jitra fin-naturalezza. Il-park huwa ħaġa universali, jitratta fuq kollox, u jitlob dik li hija ħajja naturali, mhux artifiċjali. Naħseb imma li l-poċad kienu jfittxu li jkunu esaġerati u ma jkunux. Mhux eżaġerati, il-poċad kienu programmizmi. Kienu xogħlijiet ġubar u kienu xogħlijiet ta' studju ta' arti. Id-differenza li għamil fil-kom jien fil-bursat minn l-affarijiet l-oħra illi kienu daqsxejn spinti. Issa s-suġġeritur, kont toqgħodu ħafna fuq is-suġġeritur. Meta kien konna nistudjaw il-parti tajjeb kif kont nippretendi jiena. Ma tantx konna nagħmlu provi wess u noqogħdu fuq is-suġġeritur, imma jekk wieħed ma jistudjax il-parti jkollu forsi toqgħod fuq is-suġġeritur. U m'hemm xahar milli toqgħod fuq is-suġġeritur għaliex inti ħadd ċert mill-affarijiet tiegħek. Ma hemm xi wħud minn nies li morna nżuru qalulna li kien hawn nisa peress li il-parti tal-mara kienet diffiċli dak iż-żmien. Tal-parti li kienu jagħmlu, tiftakarhom daw in-nies? Niftakarhom dażgur, mhux niftakar personalment, niftakar li kienu nisa li kienu jitħallsu. U l-privileġġ li kellna aħna fuq il-fatt tagħna sal-iżjar huwa dan. اللي أطلب دكتور ما تخلص. السحنة بسكولة تقول انتاتنا إليكم اللي كان أوركسترا كبيرة المسيح مستر ألبرتو مانشي اللي كل سراتا اللي كان يكوننا كان يعطونا بروغرام موزيكالي هو داون أت منهم حتى ما بريتند حبا من بس الشيركوستانتي دبدلو هو اللورا دلوركسترا تفرطات متى كنتو تعملو سراتا؟ كيش كانت تكونسيس لدين السراتا؟ عندي ديا جنرالي السرات كنا نكون بنعوم اثار يك نعملو درام بتلتاتي ورا نعملو فارسا وبين انتروالي كنا نكنتاو شي كانتونيت و لحا ناتورالمن كنا ندقو شي بتساموز قبل اوركسترا ونسبتاو بيا كيف اللي كنت داون دراموني كيف تستطيعنا استنبطح من ديما درامي؟ دراموني داو تترامي توار درامي توار وش بيرو درامي توار يكفي كون في يوم سجيت اترينتي ليه ناجو الببليكو ما يزبط منهم وما يكفي كون يم ديالوغ توار حفنا الببليكو يبدأ يتدايع يبدأ يتدايع ويبدأ يعمل كومنتي وانك شاخد منهم يقضوا يتلقوا البرا كينو يستنوا في الفارسان يلتقشين كينو يستنوا بريلانت تفاتي حقنا لي اي اي ام السيتواتيوني يزوم حي التياترو وكينو يبرتندو داك ليه تلكم الناتوراليستا في الكلمة علش الناتوراليستا كانت اي ام انتوزيازمو كبير حقنا ومتى يراو بنيدن اتي تكلم ارتفيتيالي بالكم كم ما يبوياش علش ما يكونش اتيادو كم jajdu illi l-atturi kienu iżidu ma dak li kienu kollam dak li jek kien l-atturu wa kapaċi u iżid jirrit iżid affariet li jgħidin posto u ma jirrit xiex meħijiet għaxin kjadla min vlog jgħamil ġiti kwaqati waqqat xaħġ l-sħabu semmejt inna Sir Fons Sir Fons kiteb u koll drammi Sir Fons kiteb 150 u dawn il-150 ktieb hemm inklużi naħġ البيت شوار تياتران استسمي نسي اسميت منهم بيرتو سارتابيت لارتا بولين فرفش او افريت اخرى اللي ما مزون نقض نسموهم كلها لانتي او كين اللي يعلم وكل دي انتي مش كين يعلم اللي هو التياتر واستسمي اللي هو عين تتعلي تفتكر فوق السورفون فوق هاي تور فوق السورفولت نادي لكم كلمة واحدة ليين نستنى نادي لكم للسورفولت يمرت أخلو اللي أدوه فوق الأرسالي يصير قديس ايبا اللي يصير قديس الشوالي التيو كونتربوتاو متى جيت بي تلمودي أتزمين الكل الشوالي التيو عادو مفتشوهم تلو ومشيو إما حفنا اللي يجبرو كل تسيوني تلقوا تبطيو ولا أصناف كم يستحتوني فوقهم و اللوم كتبت السورفون تسوى الفلوس عشان أبرسات و كل حد يارا من فيش بورم عم تريدوا يعملوا اديسيوني اخرى يرجعوا يستنباو داوك الزمنيات ايش كونتربوت كينياتو للنيس داوك الزمنيات حلف الكتبة السورفون في الدين ما كنت تسيب شيء زيت او ايما دين الليتراتورة والسورفون متى كنا نادو الليتراتورة كين البرسيمة تاع الليتراتورة مالتية السورفون اكثر الكتبة تيو ما تسيبش كلمة واحدة بس لا بالانجليز واك بالتاليان واك بالفرنسيز بورامين بالمالتي تا كونتربوت بيرا في المالتي ايوا المالتي السورفون كان البيونير ام انت كيلي كنت موت تارا تياترو ريال في سيريتي رايت رايت ايه نيدر اللي كان ماتوري كبار لاحيارا توري كان الله مالتا كيف كنت تحلت بيشتك انت تستقسيني فوق الأوبري يو فوق البروزا كنا انت تفرنزا بي الأوبري والبروزا ده زورة شيء للأوبري وما كل موسيقات والبروزا هو أكلين ليه في البرتز عطولي في البرتز كنا ميفاش في الأوبري كنت خلصهم بسلسليني ونص وفرسي كنت مرتارا كوميديا وطاعة من الاندفندنسة كنت خلصيني ونص كنا اللي انت كتبت قول شي درامي بالتاليان ايوا كتب شي اربع مسلسل شي اربع منهم اينا متى نقدركم انفاسي كبيرة Det med accept dram betalian. En elavne, för det kan ni glömma, jag har kommit där att här smy. För kurset har liara och skickanden accept dram missionario. Kismo. Det är små sorgel sole. Missionario. Dana kan dem kishiva. Och samt impression av råkom. Det är malte, saik, tepp komedia betalian. Det har kommit där och måste göra hokor. Och en annan namn, man har skämt där va? Kan ni få betaljärer med att ni gör det? Och man kan italiani innan den gör Italia, men så? Gör Italia först. Hider lär en bat med konkursi. Det är det här konkursi, i kisten är då han där fan, kan jag inte halta det om. Och specialmente tvaltade skål och sen har jag och där var en att ha buehet med drammet att synobas buehet och hala attore hat level 3 med el konkurs till bajda och hamra till stakru el bajda och hamra till en mäxi min nikol Biancardi med stakru och dacken bravo hafna och habertea hafna och kol och sen med darba för ahli bishalitia jag känner ihop kiji till stället han är rastiato darba med noteretta alligali alli kem hattja kiji alli nisma dawkil ezzertet al poesia alli kiblipto med bilmalti alli hattja kiruet och nikor kan vihet med personali sajet maltin alli kan hoppet teatro i protegia Nicol Biancardi kan kitab u kol drammi? Nicol Biancardi ma kanx kitab drammi, ma kien poeta u l-poezija tiegħu għadhom jissemmew. Satiriċi li kien wierawx. Insomma, kif ngħidu, kellu poezijiet ukoll ta' moralità, xuf li ħafna Nicol Biancardi kien reliġjuż u kien iħobb jikteb poezijiet, insomma, dejjem kien iħalli toma tajba. Għar il-prijaj tal-letteratura, ċuħut il-tossum il-dramba għaxif fit-lura, taqbel inti? Jien naqbel maħħad il-ħagġa, il-għalix il-bicċa kbira xtaqtu jew fuq romanzi, jew fuq poezijiet. U t-teatru baqa l-ura. Il-għalix għal-ċertu żmien il-teatru ġiet trakkurat. Kienet il-raġuni taħseb? Kienet il-raġuni li mbagħad kellna television, kellna talkis, ma' Malta kollha. Għalda, tant il-teatru ġirti t-abbandonat, għalma għamilna l-istess aħma tal-Iljan. Tiftakarna ta' t-tokiz ġiaw Malta? Il-tokiz ġiaw Malta ħallina jgħidlek. Nis-supponi ilu 40 sena. Tiftakar il-Malta bla t-tokiz? Ilu, l-għuzgur, nifta, mux bla t-tokiz u bla ċinima u kol. Unifftakar meta kienu jiġu italjani, jiruna xie stampi fil-vetrini. Mux bes niftakar meta ma kien xew. Il-tokis? Kienet il-reazzjoni tal-nis meta ġittokis? Meta ġittokis kien hemm folu l-kbar, kulħadd jiffolla u ngħid għalija l-ewwel ħaġa li rajt il-passjoni bil-kulur ta' Barbri meta għamluha fit-talata u kulxi fissem il-Furjan. Fej għamluha fil-Barbri? Le, għamluha fej kien hemm l-isptar ta' San George insejħulu aħna f'dik it-talata u kulxi fiss. Iva, allura bil-kulur. Il-ġuta mhux per eżempju kif qegħdin jagħmlu llum jieħdu l-film bil-kulur, imma kull kwadru kien fil-ġud. Allura l-kolor ta' nies minn Malta kollha ma jaqtgħu xejn il-ġimgħa kollha se jrid jaraw il-passjoni ta' Barbri. Insibu lek xi materjal fuq il-poċat dak iż-żmien it-teatru. Tip xi ħaġa inti fuq kritika per eżempju jewek. Għat ma kritikat, ma xina insomma veritat għal-affarijiet. Għamma għat ma nafdi setta artikoli ta' kritika jena. Jena dejjem kritika kif ngħidu la aħna kostruita, kostruttiva, u għat u bżajt ħafna li għavolja forsi kien hemm ċerti momenti li wieħed seta' jgħid xi ħaġa. Riguardan dejjem għal tħallqiena ma tkellem xejn. Ma għandek xi tidba dwar it-trawiet ta' dak iż-żmien pereżempju ma titħajjarx tagħmel xi ħaġa. Issa l-aħħar li kteb jiena u għamilnieh id-deforest kien juri suwed. Den har gjort så att Ohaja Patriotica, ars familia, tidig med Australia, posta bistattis till att centenario talassedio ta Malta. Imma ġifiri, prinsi drawi ta' da' għizmin, kif kien jgħamlu għat-teatru, ma' n-se burax kif kien. Lima sens kif kien jgħamlu għat-teatru? Kif kien jgħadmu naw l-mod, kidba, mux bil-posti għak ġifiri, izda ta' għadjiħu, ta' koll. Il-kidba, il-bicċa kbira, sa' fejna fin kolla ta' ġifiri. Għwejċ oriġinali, ftit. Għaw xie tfi bandikun, ta' miki lanġbosti. اللي يكتب دراويت لزانت في ذاك الزمين. Alright, هم شي حاجة اللي مكتوبة فوق التياترو بير اكزامبيو انكي بحال تعليم نايدو احنا بشعلنا تو يبسا. ايه تمن هو دا الكتاب. داك من عليا تا تا تا تا تا تا تا ما استبوحش عندك جيبي هذا. ينا ما عنديش كوبي. في الليبرارية تاعكم تحت ليكونين تحت ليكونين. ما عنديش من دور كوبا. الليبرارية تاعنا ستيف كوتبا من تي اي تكتب فينا تكتب منهم ادم التبيات المانوسكريبت اخرية اخرى في الليبرارية تاعكم تستطيع لنا شي حاجة للنساء في التياترو تا التياترو تا التياترو بالتاليان حفنا كوتبا اللي عادني ما قلبتهمش اما ما قلبتهمش لعليش يو واش ما يقدوش عليش Jewa xo ma impossibli, jewa xo ma adattati għall-istess Italja li mumiex applikazzjoni għalina. Kif hop l-aktar inti kont, tikseb jew tirreċċa? Jiena konti nħobb kollox. Konti nħobb nagħlem, konti nħobb nirreċċa bit-Taljan u bil-Malti, u l-iktar però konti nħobb nikteb għax fil-kidba konti nsibtu dit-passjon kbira. Tista semmina l-kapolavur ti jek tiresta jek l-aktar għada għandot. L-iktar wahda li s-sodisfatni hija il-goodbye. Ti jek tis. Ejba. Originali. Ġifieri din l-aktar wahda li inta ħadgost tiresta. Din ħadgost għaliex, oltre li hija miktub originali, għandha plot sabiħ ħafna. Ta' moralità. U sef nofsu żama atturi. L-eloni u għallura ħarġet kummedja wahda mill-lizbaħ li tant għadli soddisfazzjoni. U darba minnija u għettilom minnix soddisfazzija, għettilom għax m'għandniex tifel adattat. Mbagħad dan it-tifel sibtu li huwa Zampa li hu llum qiegħed l-Amerika. Għandek xi ħsieb ta' kitba oħra f'moħħha? Issa li dawk bidin sena għandi ħsieb nixtri rebut. وين نزلوني تحت التراب برا مشيولي التدرم تيك انت كليب تقول بوزية ايه بوزية سبت وسبت واحدة وكل فوق السلفون ماريا غاليا تشتقتها رايزة لنا إيطاليا عند السيمة تيوه كبيرة هو بنفاتور كبير تام الاستاتوتي تامالتا كلها وسبيشال منتر تنايدلكم اللي هو كل جيب السرز يعني او مالتا Allora, per raġun kollu, jiena ktiblu poezija u sa' naqra jelkom. Din il-poezija jisima Ir-ritratt tas-Sur Font Marija Galja. Kont bħal fjuriva tal-karità il-fwieħa. Fuq ħaddek tiddit bis-sima tal-ġenna. Qalbek ħuġġieġa li x-xejjen kull darma, fommok bħal ċmara tal-għasal u benna. Il-bosta magħrufa il-ħniena minn tiegħek, mill-fjuri mitbiela li b'demmek saqqejt, kienet qalbek taħt ċara u modrija, tellu fal-blantama il-ħajja għaddejt. M'hemmx skriepel illi naqxu il-ħlewwa ta' wiċċek, ma hemmx pniesel li jpinġu id-daħħa ta' għajnejk. M'hemmx mużga li tagħmli mill-ħniena ta' qalbek, m'hemmx pinna li tikseb il-ġrajja ta' jdejk. Mhux fil-bronz imnaqqas narawk nixtiequ, ma mimli bil-ħajja bħal meta kont magħna biex leħnek nisimgħu bħall-għanja ta' faraġġ għax inti kont l-antru tal-ħajja tagħna. Ħalli nitolbok id-dalma ta' qabrek u oħroġ kburi bħal xemx iż-żernieq bishmaltat erdhe kuruna po rasek, ta vartu, ta gjavar, ta beusu ta mnie. Umiva, min nasa ek helvo t'wila, dhe kujt të kiddi palkeu pa palbilfer, in tip amana bish atma t'allina, pal saltna ta' lubna t'kuntana l-serh. Wa al-kem bleb da misra, jbijetek mansibu, imma ismek mitbuq f'lup il-maltin. Aħt jasa l-izmien, għal-gżira mintana, li kont fi jitnizzel mal-gbar għad-disin. Fużija sabiħa u loġbit l-ħafna. Rajt għoddim l-sofgonzi u għalli proset karmenu għalli kem tiflu għebba fil-mizbiħ. Issa, barra minnek kinti ktibtu koll, si biografija fuq Is-Sulfons. Jiena ktibt biografija li mtaqrajta l-sinjura tiegħu għatli Galia. Inti ktibt kollox, ma jonqos xejn fuq Is-Sulfons Marija Galia. Għalli għax għamilt opra komplita. Fejn wieħed jistajt jibgħal din il-kitba li għamilt? Din il-kitba li għamilt. Għandna kopja fid-dar tagħna u kopja oħra ttibta l wieħed ħabib tiegħi biex jagħmel iżami fuqha. Allora din għadu ma tajli xlura imma rrit namil mill-aħjar biex nerġena kustaħ. Fil-kitba tiegħek inti. Lim l-aktar li tħobb meta niġu għal kittieba barranin? Kittieba barranin jiena naħseb li dik li għamlet furur. Bħala awturi ta' jtinti li jiena it-traduċejt minna, mux veru. U li tħobbom minn tiġi? Li tħobbom ħafna huma speċjalment bazari, piazza, stella u riposi. Dawn huma l-erba preferiti tiegħi. Tista' semmi l-nex jismijiet ta' drammi li jinti għamilt traduzzjonijiet minnhom minn ta' dawn, pereżempju ta' stelle u riposti. Nista' nsemmilek fjur ta' rġulija, ma'mudija ta' dim, id-djamant iswed u għamilt ukoll ħalli naħsibha daqsxejn. Lebt ukoll Floret e Flores għal buq il-Gvernatur. U ma nistax ngħidlek proprju għax tant hemm lebt li ma nistax nistakarhom kollha. Issa kittieb oħra għattu awturi oħrajn moderni jekk joġbuk. Joġbuni ħafna għaliex l-istil modern huwa dejjem ħaġa li tiġġedded bħalma kollox qed jiġġedded fid-dinja oġbel. U għandna bżonn inġeddu għaliex il-qadim huwa dejjem monotonu illi kif mhux għaliex ma jibqax il-ġmil tiegħu. Imma meta ħaġa hija moderna, allura tinħoġob iżjed nisja mal-kurrent ta' dak li bniedem iħobb. Liema huma l-kittieba li qed jiġbu bil-Malti l-aktar li joġbuk id-dram illum? Jiena ngħid għalija paragoni jgħidu li huma jġibu mibeda kbira. Imma pereżempju Moskata Tzuffardi u Saracin Umlod u hemm tant u tant oħra qed jiġbu affarijiet tajbin. Liema biċċa xogħol l-aktar li joġbot in-nies minn tiegħek? Minn tiegħi? Minn tiegħi, issa pereżempju semmitilkom il-passjoni, imma l-passjoni ħadd ma jistgħu li jgħid tiegħu għax dik niġbruha minn fuq il-Vanġelu. Għalkemm il-klim tal-Vanġelu mhux biżejjed biex tagħmel erba' sigħat teatru, allura titqiegħed affarijiet minn tiegħek. Trid toħloq sitwazzjoni illi tkabbar u żejjed. U hekk għamilt jien u bħal m'għamilt jien għamilt ħadd ieħor f'passjoni. Għattinna li Is-Sulfons kien li ġab is-Salesjanja u Malta. Ejju. Kif kien din il-biċċa xogħol? Din il-biċċa xogħol hu kien wara jistudja Franza. U xi wieħed mill-frers ħadu fil-kunvent tagħhom u meta ra li dawk it-tfal jilagħbu fil-bitħa, tant ħagħod u daħallu l-ħsieb illi jkollna xi ħaġa u Malta wkoll. U għalhekk mar Torino biex jitkellem ma' Don Bosco personalment, imma Don Bosco ma sabux. U sab l-ewwel suċċessur tiegħu Durrua li jista' jagħmluh beatu dan ix-xahar. Allura Durrua qallu jiena nibqa' niktiblek Malta, baqa' jiktiblu u rranġaw kollox u s-Salesjani Is-Sulfons Marija Galia ġabhom u għadhom jaħdmu tal-lum. Taf kemmilu ma' unika u Malta s-Salesjani? S-Salesjani jienhom mill-1904. Għan id-dram li tħobb li tikteb inti? kif ukoll fid-dramma li kien hemm dak iż-żmien. Kontu taqsmu l-karatilna bil-mod naħa tajbin u naħa ħżiena. Kontu tħobbu tagħmlu għadha l-affarijiet. Liema bliema mod qiegħed tistaqsini tajbin u ħżiena. Fil-moralità jew fil-valur tagħhom. Waħda wieħed jagħmel li għamel kollox tajjeb u lieħor li għamel kollox ħażin f'kull aspett jiġifieri ta' morali ta' kollox. Jiena qed lek diġà illi fuq il-pastana dejjem għażilna suġġetti tajbin. U l-ħżiena dejjem warabnihom. Anke meta jiena kont immur nixtri kodba bit-Taljan meta naqruhom kont naqleb biss dak li huma adattati għalina u dawk li ħoġbuni. Imma jiġifieri, pereżempju, drammi patriottiċi jinsebulek? Iva, pereżempju, ktebt lup inkurnati bil-war, fuq l-assedju ta' Malta. Tiġi nodu ħafna, u ma nafx hemm id-darba repetajnieh. Issa, biex nagħtik eżempju ta' dan li rid ngħidlek jien. Il-Maltin għamiltu milli kienu nistajbin ħafna u dan fil-waqt illi t-toroq kienu nisħdiena? Le, jiena għamilt imxejt fuq l-istorja. Purament dak li huwa storiku. Fuq li maktieb il-bażajta? Il-bażajta fuq l-istorja ta' Malta. U bħalma għedna ma tistax toqgħod dejjem fuq il-kelma. Jekk inti ma timlix iż-żejjed, ma tistax. Għaliex aħna nagħmlu din id-differenza bejn rumanz u bejn ħaġa teatrali. Issa inti meta tieħu bħalma jiena ħadd ngħidu aħna l-Fabjola. Il-passjon, l-assedju ta' Malta, dana ma tistax taħdom għalla lettera kif huma miktubi romantikament, trid inti tiddrammatizzhom taddatthom għal park. Allura trid iżżid u tnaqqas, ma tistax qiegħed dak li hemm fuq ir-rumanz. Issa, il-poezija toġbu aktar li ktieb intimidram il-ktieb. Jiena laqas irid nissejjaħ poeta, għax hekk għandi nissejjaħ poeta ta' tfal, għat-tfal. Għaliex poeta żgħir, u ma nħossniex li nikkompeti ma' daw il-poeti kbar, imma l-poeżija nħobba ħafna. Mill aktar li jogħġbok mill-poeti li għandek Malta? Mill-poeti li għandna u l-kbir ħabib tiegħi Dunkar Bsajna, li għamilt ta' 136 sena. Tiftakar xi esperjenzek li kellek miegħu? Dunkar Bsajla kol meta kont nikteb xi daqsxejn ta' poeżija kien jagħmel li kkuraġġ tal-għaġeb u kien japprezzahom ħafna, imma mbagħad meta kien jara l-kitba tat-teatru tiegħi. Kien jgħid li inti iktar minni kont ngħidu mal-kotba tiegħi kollha ma jiswewx daqs vers ta' poeżija minn tiegħek. Mhix soltu jgħidu li Dunkar ma tantx kien ħobtu faħar qisu jgħidu. Le hemm żball kbir il għaliex Dunkar kien wieħed milli kien jinkoraġġik immensament. Meta tagħmel xi ħaġa, kulinkwa ħaġa. Imma anke f'poeżija minn tiegħu le kitba li kol dan karti. U l-roqqa u ma jħobbx li jara flieli se faqsu xi ħaġa. Naħseb li hemm żball kbir f'din il-ħaġa. Dunkar kull meta vviċinajtu b'xbiċċa xogħol minn tiegħi dejjem għamilli koraġġ kbir u dejjem anzi kważi rid iċekkelli lu nnifsu biex ikabbar il-ħadd tiegħu. Xi esperjenzi jekk li għadek tiftakara sewwa? Jek ma Dunkar. Incident ma Dunkar bħala personalità kien joħod mid-dar tiegħu. Jgħid li Galja, jgħid li jimxi dar noqogħdu nitkellmu ftit. U fost kollox kien jorini s-sempliċità ta' kif iżejjen id-dar. Dik ir-regola, dik is-sempliċità. Li kontaralu u kollox artistiku bħalma kien artistiku dak li ħosġu qalbu. Fuq ix kien ħobb l-aktar jitkellem, pereżempju, fuq l-affarijiet li kienu qed jiġru dak iż-żmien, fuq letteratura. Fuq letteratura kien jitkellem ħafna. Fuq il-politika ma tkellem qatt. Jiġifieri m'għandkom l-ebda ħiet lejti kien taqlek u jew hekk. U kien niedem reliġjuż ħafna. U kien jitlob u kien jiġi id-dartana iħobb jilab xiloba biljard. Kif il-biljard? Iħobb idoq il-mandolina, iħobb ħafna l-mużika u difatti jiena għata għandi l-mandolina tiegħu. Qiegħda għandek jiġifieri? Għandi. Det blir på alla habib kunde se boet som en jävda hodan. Dunkar, det är en mesta fia skozani nejlekliga zejda, as dunkar. Vi har en personalitet illi kin efärhek och jämnilek albeg bilkorat. As kem bneden vera mental. Tak shahaja dwar linkwit illi kin alal seminario. Naf, mush seminario, naf linkwit li kellu idda bisserviti jau. Liġieli rajtu jibki. Għalix kienu jipretendu li għandhom iħallilhom kollox u jkunu l-padruni ta' kollox u allura dunkarm dan ma setgħux jagħmlu għax kellu l-parenti tiegħu. U però ma ħallihomx b'xejn imma ma tahom dak li talbuhom. Mill-poeżiji tiegħu li mlaffelli tojbok. Il-poeżiji tiegħu il-jien u li lem minni. Ma tistakarx jiġifieri nel-mod kont xi darba miegħu kiteb xi poeżija hux. Nista najdilkom fuq l-ewwel poeżija li kiteb bil-Malti qudiem ġbija tal-Madonna. Hemm fetaħ it-triq tal-letteratura Maltija bil-poeżiji tiegħu dunkar. Kont miegħu jiġifieri m'inti xi darba. Jiena kont intimament miegħu u dom 36 sena miegħu. U kull meta konna nitkellmu dejjem xi argument jew fuq letteratura, jew fuq mużika, jew inkella fuq xi logħba biljard. Kont tilagħbu miegħu ġifieri. Ukoll jiena lagħab miegħu ukoll. Kien ifrit nies kontri ħax kien jitseb bil-Malti. Għall-ewwel kien ipperseguitat li ma ngħidlex. Qabel il-Maltin kollha ppersuadu ruħhom li jaċċettaw l-letteratura Maltija, imma mbagħad iż-żmien tagħna parit. Inti fil-kitba tiegħek bil-Malti kont issib ukoll xi xkilijietek. Jien fil-kitba tiegħi. Naturalment dejjem ikollok xi ħadd li għadlek jibbattu ferroti u dak huwa li ġarri niktab lili illa għaliex il-bniedem li jsofri huwa kapaċi għamil xi ħaġa. Jiġifieri ġieli. Sebt ukoll iva, sebt. Ma tistax sinistri li kienu jassoċjaw lil-dunkar ma xi partit politiku per eżempju. Fuq il-politika dunkar ma tkellem assolutament qatt. Ma kien irid indipendenza ta' Malta milli jidher ġifieri. Dunkar kien iħobb part welit. Għati uħrajn jew jew kien tieba ta' dram miegħek. Illi tagħmilha magħhom hekk għandek xi esperjenza tagħhom. Pereżempju, semmejt lilna sera xi Inglot. Semmejtilkom sera xi Inglot, Mustafa Tisbardi, semmejtilkom dawn il-modernis ta' hemm ċertu Diakono, Bejer, eċċetera, eċċetera. U hemm oħrajn ukoll kitbu. Paderborn, l-Azzur, Paderborn Latina, Monsignor Latina. U hemm oħrajn oħra wkoll ma jistax ikolli ngħidilkom kollox. X'taħseb wara l-kittieb Francis Bejer? Francis Bejer jien insib illi qabel jikteb jistudja ħafna. U għalhekk joħroġ suġġetti oriġinali li qed jintoġbu ħafna. X'taħseb li jista' jsir għat-titjib ta' Teatru Malti? Għat-titjib ta' Teatru Malti biex wieħed jgħid x'qed jaħseb u x'qed isir ġo Malta. Kif it-teatru. Hemm dan il-kumitat li se jagħmel ħiltu kollha biex iġib il-qudiem it-teatru Malti. It-teatura dak iż-żmien kienet varja bejn meta kienet titkellem fuq dram bil-Malti jew dram bil-Taljan, min kien jiġi maħqur l-iktar? Jew ma kienx hemm distinzjoni. Ma kinux jagħmlu distinzjoni f'daw iż-żewġ isna. Kienu ikunu parzjali għal kulħadd. U jien niftakar li mhux kollox kienu jiċċensuraw, għax pereżempju meta kien ikollhom fiduċja fik u jafu il-materjal tiegħek fuq xi tratta, kienu jabdawk ukoll u ma kinux jiċċensuraw bħalma kienu jagħmlu l-nazzjani li jafu li aħna qegħdin nedukaw. Minnu li fuq il-park ma se tgħidher xejn minn dak li ħażin. Per eżempju, nieħdu s-sena tal-imħabba ta' Ġorġ Bizzani, forsi tiftakarha dak il-polemika li kienet għamet. Is-sena tal-imħabba u aħna ma semmejniex il-Bizzani. Huwa wieħed mill-kittieba tajbin ukoll, taf. Iva, dik is-sena tal-imħabba hija titratta fuq l-imħabba. Xejn inħatru xejn iżjed. Sewa, ikkritika kollox sewa, imma jekk iridu niġbru, is-sustanza tagħha dik il-komedja hija ħaġa naturali ta' mħabba. imma dika kienu telaw fil-qorti u kien telaw fxie kawza b'dam ma nafxej naf li baħt li kot jalili u rajta u bes għattilkom li jien miktuba ta' jibħafna għattilkom li aħna ma naċċistaw dawn ix-xogħli tamħabba għax aħna maħniex mhix ħotin fuq dik il-linja mhix ħotin fuq linja oħra. Imma ma jidhirlix li kien hemm diżastru fija dik il-kummedja. Imma kien telefon kawża. Issa allura vera ma setgħu tellgħu xejn minn dak li ħażin, pereżempju ħażin, mhux dak li ħażin, pereżempju nagħmel mod tiġib storja inti. Sa tifel jiġġielet nagħmlu mod, xi ħaġa ħażin qed iġġielet, hemm min tiġib li qed jiġġielet. Biex imbagħad tara kemm ikraħ il-ġnied. Jien tal-parir u qed tal-wieħed kif nagħmlu semmih. Illi mhux biex iġġib ħaġa morali l-ewwel titratta ħafna materjal ta' skandlu, tagħmel teori skandaluża biex tgħid imbagħad tal-floqda ta' konklużjoni u nagħti tal-lima, l-ewwel għallimtni ħafna ħażin. Imbagħad tiġi tgħid li għax it-tifel ikkonverta, jew l-omm ikkonvertit, imma qabel qed li l-omm ikkonvertit, intni uretni l-ħmiġ kollu. Ta' soċjetà jien din ma naqbilx magħha. It-teatru rjal assistejt ħafna oħri, no? Kienu jiġu Taljani, il-komparsi kienu jagħmlu mill-biċċa kbir għall-Maltin, u anke parti mill-orkestra kienet tkun komposta mill-Maltin ukoll. It-teatru rjal min kien jieħu ħsiebu? It-teatru rjal kien hemm impreżarji. Kien hemm l-Anċillotti niftakar jien, kien hemm it-Tabib Sajd. U kien hemm oħrajn ukoll li jiena meta kont xejn u mbagħad ma niftakarhom. Impreżarji. Impreżarju jeħu l-impriża tat-teatru vol dir ikollok fideh, iġib l-artisti ju, jħallas, u mbagħad jikkompensa mal-gvern, għax it-teatru ħaġa governattiva. Allura l-gvern isir kien iħallef idej daw in-nies ma jindaħalx direkt. Il-gvern kien jissussidja wkoll għax ma kienx hemm introjtu biex jħallsu lidaw in-nies kollha. Mbagħad kien hemm ċertu impjegati ġo t-teatru li kienu mħabsin mill-gvern. Għannejdu aħna pulizija, dawk li jnaffu, l-għasis, dan l-istaff kien ikun imħallas mill-gvern. Imma dak li huma atturi, dawk kienu jkunu mħallsin mill-impreżarju u iħallasom mill-introjtu tat-teatru stess. Tiftakar dan meta ġġata fit-teatru, tiftakar xi ħaġa? Mill-ofri? Meta waqa'. Dak ma kienx għandi. Wellettina, meta ħaraq it-teatru. Meta waqa' bil-gwerra. Meta waqa' bil-gwerra. Meta waqa' bil-gwerra naf li il-Tabib Sajd li kien huwa l-aħħar impreżarju, dak kellu wieħed impjegat miegħu ċertu bord, u għalli għalli għalli għandek opportunità sabiħa għalli qegħdin nbiegħu l-vestjarju kollu, għalli ejja mill-kostumi. Però ngħidilkom is-sewwa. Ma kellix mezzi bizzejiet u bħajt ma strajt xejn. Issa jgħidu l-pubbliku kien imur biex jiddeverti ġieli hemm saħadu f'nek magħhom, tistaqar xi biex jitlu. Le mhux jieħdu f'nek, ngħidulu aħna jieħdu sandwich kif ngħidu biex fl-intervall jieklu xi ħaġa. Mbagħad kien hemm il-botteghin, kont mur tieħu bibita insomma tixtrob xi ħaġa u dan insomma ma mhux daw li qegħdin nissemmu intom xi teatru baxx. Tal-irħula. Tal-irħula, kienu jieħdu xi ħaġa missjura u jikluha fl-intervalli, eċetera. Xi erba pastizzju għat-tatar. Kienet differenza bejn ngħidu aħna t-teatru ta' taslim għall-pulis u daw it-teatru tal-irħula qed tikkija. It-teatru tal-irħula anke l-auditorju kien hemm differenza kbira għax fl-ibliet dejjem għandek is-suq personalità iktar diċenti u anke dik li hija kwalità ta' atturi iktar insomma. Huma xogħlijiet tiegħek pubblikati. Bħala stampa għandi l-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu, l-Apostol San Pawl, ħolma ta' missjonarju, kont bilaċċu sejtni. Lup inkurunati bil-waqf li jitratta fuq l-assedju ta' Malta, it-triq tal-ħaq, Erodi, Fabiola, Fehdan il-Mulej, Zwiċ bil-bolli u goodbye. Umbat ħalaffariet religjużi, hemm miniera tad-deb, hemm taħt il-bandiera ta' San Juan Bosco, hemm ukoll dak il-ftit li għadni kemm morejtkom, kitarristi u għadnejja Maltin, u hemm jekk 16 sit. Però ma rridx ninsa ngħidlkom li hemm ukoll ktieb magħluq. Imma l-aħħar wieħed ippubblikajt l-għana Malti fuq karistiku. Issa, kif irnexxielek iż-żomm il-kumpaniji kif l-Italja kif ħollaw Malta 58 sena? Jiena bitta psikoloġija. U l-psikoloġija tiegħi kienet din ara. Li biżammej dawn il-kumpaniji sewa ġo l-Italja u kemm ġo Malta kważi s-sissa li qed inkellimkom kienet li jiena tallem insofri u nservi dawn iż-żitarni li bihom stajt inżomm il-paċi, stajt nikkontenta lil kulħadd u niżoħer dak li mbierek qatt ma nqala l-inkwiet. Insofri u nservi. Aħna ngrazzjawk. Wenn ich dir urlaubt, dann geht's.